праворуч його гетьман, а тоді вже навпереміну найвищі шведські достойники і найвизначніші із гетьманових старшин. Було їх при тому столі 7 з орликом, як з українським канцлером на чолі. Для інших накрито ще 2 столи, а деяких запросили граф Піпер та генерал Реншільд до своїх квартир. Обід був невибагливий, небагатий, та зате королівський. Ніхто не дивився, що подавали на стіл, а всякий мав собі за честь сидіти вкупі з Карлом XII і з гетьманом Мазепою. Моменту, якого бажав собі великий гетьман Богдан Хмельницький, а якого Бог не дозволив йому діждатися, ласка Божа дозволила дождатися мені. Дружила Україна зі всякими своїми сусідами, але дружба тая не виходила їй на добре. Може, народи шведський і український дотримують собі цієї дружби вірніше, чого я собі щиро бажаю, говорив гетьман до короля. А король упевняв, що й він нічого іншого хоче, лише щоб раз в Європі запанував мир, щоб вона позбулася гніту і тиранства, котре спричиняє так багато лиха та спиняє розвиток народів. Ані України, ні Росії, ні Польщі він до шведської держави приєднувати не хоче, але бажає собі, щоб скрізь сиділи на престолах володарі, які мудро, справедливо людину володіли б своїми народами, та не кривдили і не катували людей. П'ю за визволення великої і багатої від природи української землі, кликав король. П'ю за воєнні успіхи вашої королівської милості і на славу хороброго шведського лицарства, відповів гетьман. За визволення України, за славу Швеції, лунало кругом. Вечоріло, як гетьман сідав на свого білого коня. Зривався вітер. Мерзло. «Мабуть, скоро прийде цього року зима», – казав до гетьмана Орлик. «А щоб тільки не московська», – відповів журливо гетьман. Білий кінь ставав. Гетьман наслухував. «Нічого не чуєш, Пилипе?» – питався свого писаря. «Ні, ваша милосте. А мені здається, ніби в Батурині ревуть гармати». «За визволення України?» – доповів Орлик. «Батурин, Батурин!» – сказав журливо гетьман. «Так, Батурин!» – доповів, зітхаючи, Орлик. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читав Микола Козій, звукорежисер Тетяна Власюк, Київ, 1993 рік.